पे आया है दिल का फसाना, अरे दिल ने दिल को पुकारा, लो मैं आया मिलने दोबारा, मंजिल प्यार तुम्हारा, मैं हूँ सागर तुम हो किनारा, सितारों की महफिल में गूंजेगा तराना, ये होठों पे आया है दिल का फसाना, अरे दिल हमारा है खूब नजारा, जमाना उसी का है सारा जमाना, के जिसने भी सीखा है प्यार निभाना, अरे दिल ने दिल को पुकारा, तो मैं आया मिलने दोबारा, राज तुम्हारा ये नाज हमारा, कर रहे हैं क्या इशारा,